7 uur. Wiebke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Discotheken en clubs stappen naar de rechter na de coronapersconferentie. En in sommige vakantielanden is het bloedheet. Wat betekent dat voor toerisme? Nu een overzicht van het nieuws met Lieselot Thomassen. Het lukt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen niet om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen en 450.000 mensen moeten hun theorie-examen nog doen. Dat is ruim de helft van het aantal examens dat normaal in een jaar wordt afgenomen. Het CBR zoekt zo'n 100 nieuwe examinatoren om de corona-achterstand weg te werken, maar de werving verloopt moeizaam. Meer dan 300 evenementenorganisaties gaan volgende week zaterdag de straat op om te demonstreren tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. In een protestmars willen ze het signaal afgeven dat het volgens hen zo niet langer kan. Gisteravond maakte het demissionaire kabinet bekend dat festivals en andere evenementen vanaf 20 september zijn toegestaan, maar bezoekers moeten dan wel een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Grote evenementen die eerder in september waren gepland kunnen dus niet doorgaan. Ongevaccineerden kunnen op termijn niet langer gratis een coronatest doen om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een evenement of voor de kroeg. Dat heeft het demissionaire kabinet ook gisteravond gezegd in de coronapersconferentie. Volgens premier Rutte wordt het zo minder aantrekkelijk om niet gevaccineerd te zijn. Toch is er volgens het kabinet geen sprake van een verkapte vaccinatieplicht. Vanaf wanneer er betaald moet worden voor toegangstesten is nog niet bekend. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt hier recht hebben op asiel. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan, veroveren de Taliban in hoog tempo belangrijke steden. De vrees is dat de Taliban hard zullen afrekenen met Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. De moslim-extremisten beschouwen deze landgenoten als landverraders. In Rotterdam is gisteravond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond 22:30 meldingen binnenkwamen dat er schoten waren gehoord in de wijk Feyenoord. Niemand raakte gewond. Wel sneuvelde een ruit van een woning. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. De beschieting in Rotterdam is de zoveelste in een paar weken tijd en dat leidt tot bezorgdheid onder bewoners. Maar volgens de politie is er geen verband tussen de incidenten en wordt er niet meer geschoten dan in andere jaren. Het weer, periode met zon en droog. Alleen in het uiterste noorden kans op een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen kan het nog iets warmer worden. Na het weekend wordt het koeler en wisselvalliger. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Slecht nieuws voor discotheken en nachtclubs. Tijdens de persconferentie werd bekend dat ze definitief pas op zijn vroegst 1 november opengaan. Koninklijke Horeca Nederland vindt dat veel te laat en spant een kort geding aan tegen het kabinet. Robert Willemsen is de landelijk voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland en een van de initiatiefnemers van de zaak. Goedemorgen, meneer Willemsen. Goedemorgen. Ja, u zat te kijken gisteren, u hoorde 1 november. Wat dacht u? Nou ja, wij waren natuurlijk in de dagen daarvoor al op de hoogte gebracht. Dus we hadden ook al aangekondigd dat we hier niet mee akkoord zouden gaan. Dus toen het gisteren definitief werd, ja, toen waren wij ernstig teleurgesteld. Ja, u zegt al, we waren al op de hoogte. De advocaten stonden al in de startblokken. Waarom deze juridische stappen? Ja, omdat het enige nog over is voor ons. Het kabinet luistert niet naar onze argumenten. Het kabinet doet er ook niks mee en laat wederom na 1,5 jaar de clubs en discotheken weer voor een langere periode in de kou staan. Dus het is voor ons het enige wat overblijft. En wat wilt u? Wij willen dat clubs en discotheken onder dezelfde voorwaarden als de rest gewoon open kunnen. Dus met testen voor toegang, zolang dat nodig is. Dat willen we natuurlijk het liefst, zoals aangekondigd, ook vanaf. Maar zolang dat zo is, moeten ze onder die voorwaarden open kunnen. Omdat ja, ze zijn eigenlijk de enige branche die gesloten blijven op deze manier. Ja, nou weten we denk ik allemaal nog wel wat er gebeurde de vorige keer dat ze wel even open mochten en er heel snel een piek in de besmettingen ontstond. Hoe kijkt u daarnaar? Dat gevaar ziet u niet meer? Nou ja, kijk, we moeten niet vergeten dat toen dat gebeurde, toen we open gingen, dat het onze minister zelf was die had gezegd vandaag een prikje, vanavond op tafel dansen. Dat het testen voor toegang niet op orde was. Te weinig locaties, de uitslagen bleven te lang uit. Dus de overheid had toen zijn zaakjes ook niet voor elkaar. Natuurlijk zijn er ook aan de deur op een aantal plekken fouten gemaakt. Maar we hebben ruim 2.500 clubs. En bij heel veel is het ook goed gegaan. Dus wij vinden niet dat vanuit die emotie men nu het zo lang dicht moet houden. Nee, maar begrijpt u wel die voorzichtigheid van het kabinet? Nou ja, maar kijk, we zitten inmiddels in de fase dat we het hele land opengooien. Dat we een vaccinatiegraad van boven de 85% hebben. We zijn inmiddels allemaal op vakantie geweest, de scholen gaan open. Dus wij begrijpen niet waarom deze sector als enige hier nog een gevaar zou opleveren. Nou zegt u net, de rechter is eigenlijk de enige weg die wij nog hebben. Bent u nog bereid om aan tafel te gaan met het kabinet om mee te denken nog over een andere oplossing? Nee, zeker. Dat hebben wij ook afgelopen vrijdag in de gesprekken met minister Grapphuis nog aangegeven. We hebben ook aangedrongen op een gesprek met een afvaardiging van het OMT. Want eigenlijk zegt de minister, ja, ik vind het allemaal wel prima. Maar dit is puur vanuit het OMT dat we dit doen. Dus wij hebben gezegd, van, nou ja, laat ons dan met het OMT en een afvaardiging van het ministerie in gesprek gaan. Om te kijken of we daar misschien de zorg weg kunnen halen, dat we veilig open kunnen. En dit kort geding gaat dus om de heropening van discotheken en van nachtclubs. Overweegt u ook nog om namens andere horecaondernemers te procederen? Nou ja, we gaan in ieder geval de brief aan de Kamer die gisteravond gekomen is uitgebreid bestuderen van de maatregelen die er zijn. En dat sluiten we niet uit, maar in eerste instantie focussen we op clubs en discotheken. Ja, nou zijn er natuurlijk meer sectoren de afgelopen coronatijd moet ik zeggen, die na een persconferentie hebben gedacht, wij vallen buiten de boot, we stappen naar de rechter. Dat is tot nu toe niet geslaagd. Ziet u wel kansen voor u of is het eigenlijk vooral een symbolische actie? Nee, het is absoluut geen symbolische actie. Wij zien echt kansen. Nogmaals, omdat wij vinden dat als je maar één sector op deze manier zo buitenspel blijft zetten, dat er echt sprake is van ongelijkheid. Dan wachten wij uw kort geding af. Robert Willemsen, landelijk voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, een van de initiatiefnemers van die zaak. Dank u wel. Een vloot van meer dan 50 IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters vaart vanmiddag langs de afsluitdijk om te protesteren tegen windmolenparken. Want die leggen beslag op het water waarin zij vissen. Anja Keuter is van de IJsselmeervissers. Goedemorgen, mevrouw Keuter. Goedemorgen. Hoe ziet dat protest eruit vandaag? We vertrekken straks uit verschillende havens richting Afsluitdijk. Daar is een enorme vlootparade met 57 schepen inmiddels. Daar zullen we aandacht vragen voor ons standpunt wat betreft onder andere windmolens, gesloten gebieden, zonneparken. Dan gaan we met pers, kamerleden spreken. En er zal nog een kleine verrassing zijn. En daarna gaan we allemaal weer richting onze thuishaven. Want wat is uw standpunt precies? Dat wij willen blijven vissen. Er worden zoveel gebieden gesloten voor de visserij door de windparken, dat wij straks nergens meer plek hebben. Zowel op de Noordzee als op het IJsselmeer. En dan hoor ik mensen denken, ja, maar die zee is te groot genoeg. Er zijn heel veel gebieden waar we niet kunnen komen. Omdat er bijvoorbeeld brakken op de bodem liggen. Omdat er vaart is. Omdat het gesloten gebieden zijn voor natuur. Dus waar we mogen vissen. Als er dan ook nog zulke enorme parken worden aangelegd waarvan we de gevolgen onder water nog niet kennen, dan blijft er voor ons geen plek meer over. En tussen die windmolens doorvaren, dat is geen optie? Dat is verboden. Ah. Zelfs, ja. Op de Noordzee zelfs moet je een kilometer uit de buurt blijven van de windparken. Op het IJsselmeer mag je bij sommige windparken mag je in de buurt komen, bij andere weer niet. Dus de ruimte wordt wel heel klein voor ons. Nou heeft u een vissersgezin, begrijp ik, hè? Ja, klopt. Man, zoons die vissen? Man en drie zoons die die samen op verschillende schepen met elkaar vissen, ja. Wat is het alternatief als straks delen van het IJsselmeer niet meer visbaar zijn? Nou, kijk, er is natuurlijk altijd, je kan ander werk zoeken, maar mijn man zegt altijd van, ik hou van dat vissen, daar ligt mijn hart, dat is wat ik wil doen. Dat wil ik tot mijn 70ste blijven doen als het kan. En als de regering je dan dwingt dat je tot je 67ste aan het werk moet, laat ons dan ook iets doen wat we mooi vinden. Waar we met plezier iedere dag voor om 4 uur ons bed vooruit gaan. En dat is die visserij. Dus wij blijven vechten om onze visserij te behouden. En uw zoons zien die toekomst ook voor zich? Ja, nog wel, ja. Ja. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk hier in Nederland bezig met een energietransitie. We willen de opwarming van de aarde tegengaan. Daar hoort windenergie bij. Wat is volgens u dan een oplossing? Nou, er zijn natuurlijk heel veel andere soorten van energie. Je kan ook gewoon eerst elk dak in Nederland eens volleggen met zonnepanelen bijvoorbeeld. In plaats van dat je alle vrije ruimtes moet gebruiken op zee voor enorme windmolens die zonder subsidie nog niet eens draaien kunnen. Ga eerst eens op zoek naar andere soorten en zoek andere vormen ook. Als ik zie dat het Europarlement continu heen en weer reist tussen Brussel en Genève. Nou, stop daar eens mee. Geef ook eens het goede voorbeeld als overheid dan. Ja, maar dit windmolenpark waar u vandaag tegen protesteert, bij de Afsluitdijk, dat gaat energie leveren voor 500.000 huishoudens. Dat is wel veel. Nou, dan denk ik dat het al meevalt als je er een groot concern van Google tegenover zet. Dan moet je nog 50 van zulke parken hebben om dat van stroom te kunnen voorzien. Nou is er de afgelopen Er wordt altijd over huishoudens gepraat. Hè? Maar die enorme grote bedrijven die enorm veel stroom gebruiken. Daar wordt nooit over gepraat. Nou is er de afgelopen jaren veel over gesproken. Ook in het kabinet. Er is een Noordzeeakkoord gekomen. Het was eigenlijk bedoeld om alle verschillende partijen hieromheen aan tafel te krijgen. Er is ook geld ter beschikking gesteld om de visserij duurzamer te maken. Heeft u daar allemaal niks aan? Nou, ten eerste wordt er gepraat over geld ter beschikking stellen, maar er is nog geen stuiver. Er is nog niemand die kan zeggen van, nou, ik stop, ik word uitbetaald of uitgekocht. Dus wat dat betreft is het tot nog toe alleen nog maar praten. Ik vind dat er heel weinig met ons gepraat wordt, heel veel over ons gepraat wordt. Dus dat Noordzeeakkoord, daar zie ik nog verschrikkelijk weinig heil in. Dat moeten we eerst maar eens afwachten hoe dat uit gaat pakken in de toekomst. Qua verduurzaming, we hadden de pulsvisserij. Duurzame visserij bestaat er niet en die wordt verboden. En daarom gaat u vanmiddag vanochtend langs de Afsluitdijk varen met 57 ja. Kotters. Anja, een prachtig gezicht. Anja Keuter van de IJsselmeervissers, dank u wel. Kijken we naar het nieuws uit de krant, Lieselot Thomassen. Verschillende experts schijnen hun licht in de Volkskrant over de toekomst van Afghanistan nu de Taliban daar in opmars is. Experts zeggen dat de kans groot is dat Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, binnen korte tijd in handen is van de Taliban. En dat de kans 50% is dat ze het hele land innemen. Als dat inderdaad gebeurt, zal Europa waarschijnlijk nog slechter af zijn dan in 2001. Want in de afgelopen 20 jaar is een uitgebreide infrastructuur van mensensmokkelaars en vluchtroutes ontstaan, waardoor er meer Afghaanse vluchtelingen richting Europa gaan, zeggen de experts. Het had een mooie zomer moeten worden voor de reisbranche, met mensen die weer volop op vakantie konden gaan na de coronacrisis. Maar dat werd het niet, volgens reiskoepel ANVR. In de Telegraaf kijken ze terug op een dramatische zomer die mooi had kunnen zijn als de coronamaatregelen eind juni niet waren losgelaten. Daardoor steeg het aantal besmettingen, waardoor Nederland rood kleurde op de Europese kaart. En dat leidde weer tot duizenden annuleringen voor zowel buitenlandse vakanties als hier in ons land. Langs de oevers van de Maas is straks een grote schoonmaakactie. Ruim 1000 vrijwilligers ruimen dan alle troep op die daar een paar weken geleden is aangespoeld tijdens de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant. Volgens het Reformatorisch Dagblad ligt er veel zooi, zoals plastic, camping en bouwafval. Tielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Na het hitterecord op Sicilië eerder deze week, het werd daar 48,8 graden. is het dit weekend de beurt aan Spanje. In Andalusië, in het zuiden, wordt het misschien wel 47 graden. Het hele Middellandse zeegebied beleeft een extreem hete zomer. Daar in Sevilla is onze correspondent Rob Zoutberg. Goedemorgen, Rob. Hi, ja. Goedemorgen. Ja, het is nu nog vroeg. Is het nog een beetje te doen? Ja, het is nu maar 26 graden op dit tijdstip. Hè. Dus pas 26 graden. Er waait een beetje een windje door de stad. Ik sta op een pleintje voor mijn hotel. Dus hier is het wel lekker. Maar ja, het is ook opmaken voor wat de dag dan weer... Wat de dag gaat brengen vandaag. Het gaat in de richting van de 45, 46 graden. De stad is leeg. Heel veel mensen zijn weggegaan. Ik zelf afgelopen nacht een soort gevecht met mijn airco in de hotelkamer. Aan, uit, want dat maakte ook wel heel veel herrie. Nou goed, zo komt iedereen op zijn manier de stad door. Gisteren wat ik aantrof, toen ik toch hier redelijk laat binnenkwam... ook om 9 uur 's avonds was het hier gewoon nog dik 40 graden. En dus om je heen dan ja, heel veel wapperende mensen met waaiers in hun handen. Waaronder ook twee Nederlanders die ik tegenkwam. Ik sprak even met ze toen ik ze ontmoette. Luister er maar even naar. Maar ja, je ziet ook, het is veel minder druk dan normaal in Sevilla. Normaal zou het hier veel drukker zijn. Je ziet het op de weg. Mensen, de Spanjaarden zelf... Ze vluchten voor de hitte. Ja, ze vluchten voor de hitte naar de kust of naar het noorden van Spanje. Dat verschilt. Dus de meeste mensen gaan weg. Nog één vraag, hè. Daarom zijn we ook hier. Is deze week dat rapport van de VN verschenen. Ja. Het zuiden wordt steeds droger, wordt steeds warmer. Ja. Is dat iets waar u aan denkt? Je ziet het om je heen. En dat is eigenlijk het wrange van de hele situatie. Ook voor ons. Het wordt warmer. De aarde staat in brand. En wat zie je om je heen? Allemaal airco-installaties. En de mensen gaan natuurlijk naar het hotel in. Gaan de airco aanzetten. In feite is dat een druppel op een gloeiende plaat. Want het maakt het alleen maar erger. Maar ja, wat moet je anders? Ik heb ook niet zo 1, 2, 3 een oplossing. Maar ja, je hoopt wel dat we met z'n allen iets kunnen bijdragen. En de klimaatverandering om dat terug te dringen. Ja, want Rob, hoe uitzonderlijk is deze hitte voor Spanje? Ja, dit is ook voor Spanje uitzonderlijk. En dit geldt waar we nu in zitten. Met name het zuiden. Hè, maar het strekt zich ook uit richting Barcelona. Het strekt zich ook uit richting de Pyreneeën. Geldt als de eerste echte hittegolf die Spanje dit jaar meemaakt. Het duurt maar kort, een aantal dagen. Maar het wordt echt extreem warm. En dat betekent dat echt alles in paraatheid is gebracht. Vrees dat bosbranden, net natuurlijk als in andere Europese landen, hier kunnen ontstaan. In de media zie je dan meteen ook heel veel tips die iedereen te horen krijgt... Wat je nou wel of niet moet doen met zoveel hitte. Zelfs de Spanjaarden wordt dat dan weer uitgelegd. En eigenlijk de belangrijkste wat mensen wordt meegegeven... ga niet naar buiten, blijf gewoon binnen. En zeker tijdens het midden van de dag als het op zijn heetst is. Nou, om dan toch iets te kunnen doen als mensen hier bevangen worden... door die extreme hitte in hun steden. Er rijden hier door de stad ook ambulancediensten met icepacks bij zich. Ijsdekens voor als mensen ja, dan toch bezwijken als ze geholpen moeten worden. Dat ze ten eerste zo'n deken van ijs over zich heen krijgen. Nou, alles is in paraatheid om dat soort extreme situaties op te vangen. Waar ik gisteren ook was en waar ik die Nederlanders sprak... werd overal op straat werden flesjes water uitgedeeld. Van drink vooral, was de boodschap. Ja, en probeert Sevilla zich ook voor te bereiden op dit soort temperaturen? Want die gaan natuurlijk steeds vaker voorkomen. Ja, het speelt hier eigenlijk al sinds 2019 ontstond er hier een soort bewustzijn in de stad. Sevilla is de eerste stad van Spanje geweest waar ook een noodtoestand klimaat is uitgeroepen. Uiteindelijk door de gemeenteraad. Nou, wat betekende dat? Het moest vooral politici meer handvatten geven om te kunnen ingrijpen, om maatregelen te kunnen nemen, om een discussie ook te gaan met burgers en met bedrijfsleven om te bedenken, ja, hoe gaan we dat in de toekomst doen met deze hitte hier in de stad? Nou, je ziet dat die plannen er liggen, maar die plannen zijn voor 2030. En ik spreek ook mensen hier met milieugroepen die zeggen van ja, het komt gewoon te laat. We zijn nu aan het nadenken, want ja, die hitte en die droogte, plannen rond 2030. Maar eigenlijk zitten we nu al in dat proces dat het alleen maar heter wordt. Ja, en als wij in Nederland zo'n hitteplan hebben, als we wel eens warme dagen hebben, dan staat er volgens mij altijd bovenaan, kijk een beetje om naar ouderen, naar kwetsbare mensen. Jij bent gisteren in een bejaardentehuis, begreep ik. Hè? Hoe doen ze dat daar dan met dit soort temperaturen? Ja, daar staat ook de hele boel op scherp. Ik sprak daar met mensen die daar met hun eigen hitteplan bezig zijn in dat bejaardenhuis. En dat betekent, en dat heeft ermee te maken, kinderen, zowel als ouderen, kunnen in hun lichaam dit soort enorme hitteverschillen veel slechter compenseren. Zijn dus veel kwetsbaarder ook als het zo extreem heet is in een stad. En ook daar is het betekent dus op letten dat mensen zoveel mogelijk binnen blijven waar we waren. In dat bejaardenhuis was ook alles dicht. Alle luiken, alle rolluiken waren naar beneden. Er wordt gelet op eten, wordt gelet op kleding die mensen aan hebben. En ja, ook daar hebben ze hun eigen plannen. En die plannen worden, zo werd ze gezegd, ook eigenlijk steeds vaker uit de kast gehaald. Nou, jij ook af en toe naar binnen vandaag en goed blijven drinken, hè, Rob, in Sevilla. Ja. Dank je wel. 1,5 liter tegelijk. Ja. Verstandig. Ja, en wat doen toeristen eigenlijk nu het in de zuidelijke landen in de zomer naar verwachting alleen maar warmer en warmer wordt? Blijven bestemmingen als Spanje en Italië onverminderd populair of gaat daar misschien iets in veranderen? Ik vraag het aan Karin van der Wiel van het KNMI. Zij deed onderzoek naar de relatie tussen klimaatverandering en toerisme. Goedemorgen, mevrouw van der Wiel. Goedemorgen. Ja, u heeft dus onderzocht wat is nou eigenlijk de lekkerste, gunstigste omstandigheid om als toerist tegen te komen op je bestemming. En wat is dat? Wat is het lekkerst? Nou, in ons onderzoek bekijken we het aantal dagen per jaar waarop het goed weer is om buitenactiviteiten te ondernemen. En natuurlijk is het erg afhankelijk van de specifieke activiteit die je zou willen gaan doen. En in dit geval kijken we dan naar dagen met gunstig weer voor zomerse buitenactiviteiten. En dat zijn dan dagen met temperaturen tussen de 18 en de 30 graden. Niet te veel regen en vooral een niet te hoge luchtvochtigheid. En dan kan je dus eigenlijk allerlei verschillende dingen doen. Dus dan kan je nog een beetje actief zijn, maar je kan ook op het strand liggen. Ja, precies. Ja. Daar horen dit soort temperaturen zoals in Sevilla niet bij. Nee, inderdaad. Veel mensen zullen die echt heel hoge temperaturen als oncomfortabel ervaren. En wanneer we dan bijvoorbeeld de gevoelstemperatuur, dat is een maat die rekening houdt met zowel temperatuur als de luchtvochtigheid, als die te hoog wordt, dan kan ons lichaam zijn warmte niet goed meer kwijt. En een natuurlijke oplossing is dan om te rusten. Dat wordt ook altijd aangeraden natuurlijk. Maar dan gaat men dus minder activiteiten ondernemen. En in ons onderzoek kijken we juist naar het tegenovergestelde weer. Dus die milde dagen waarop we wel activiteiten willen ondernemen. En we berekenen dan hoe het aantal van die dagen per jaar zich in de toekomst zal ontwikkelen. En wat denkt u dan als u dat doet? Zijn er delen van de wereld, van Europa, die toeristen voortaan links laten liggen? Nou, als we bijvoorbeeld beginnen in dat Middellandse Zeegebied, waar jullie het daar straks over hadden, dan zien we dat in een stad als Rome of Sevilla het aantal van die gunstige dagen in de zomer behoorlijk zal afnemen. Dat wordt overigens deels gecompenseerd door een toename van een aantal mooie dagen in de lente en de herfst. In gebieden dichter bij de tropen, op het Afrikaans continent of in India, zien we echt een nog grotere afname van die dagen. En als we dan dichtst bij huis kijken in Nederland, dan hebben we wat dit betreft goed nieuws. Want op onze breedtegraad verwachten we een kleine toename van het aantal gunstige dagen. En dus ook het toename van het aantal toeristen. Ja, meer milde dagen is fijn voor bijvoorbeeld dagjesmensen. En wellicht zullen meer mensen een vakantie in eigen land kunnen overwegen. Nou hangt het natuurlijk wel allemaal af van hoeveel de aarde daadwerkelijk gaat opwarmen. Waar bent u van uitgegaan? Ja, in dit onderzoek gaan we uit van een middenscenario wat betreft de toekomstige uitstoot van broeikasgassen. En dat is echt milder dan het meest extreme scenario in het IPCC-rapport. En dan toch nog die grote verschuivingen. Ja, ook bij zo'n middenscenario zien we grote veranderingen in het weer en verschuivingen van mooi weer. En ja, dat toont ook aan dat het echt van belang is om die broeikasgassen te verminderen. En u heeft het over het einde van de eeuw, maar dan ga ik niet meer op vakantie, maar misschien in 2050 nog wel, dat hoop ik, over 30 jaar. Hoe zit het dan? Nou, we kunnen ervan uitgaan dat klimaatverandering ontwikkelt zich geleidelijk. Dus als in 2050 de helft van die toekomstige klimaatverandering is, dan kun je ook wel ongeveer de helft van deze veranderingen verwachten. Dus ook op kortere termijn kun je die veranderingen al wel gaan zien. Karin van der Wiel van het KNMI, hartelijk dank. Het is tijd voor muziek. En op vrijdag dan komt altijd de nieuwe muziek uit. En dan klik ik een beetje door mijn Spotify-lijstjes... op zoek naar leuke nieuwe liedjes. En gisteren zag ik een combinatie die ik echt niet had zien aankomen. Het is een combinatie tussen een van de supersterren van dit moment... zangeres Dua Lipa... en een superster van altijd eigenlijk, Elton John. En een liedje heet Cold Heart. Weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. De Seat Tarraco. Nu met voordeel oplopend tot €4.500. Have it all. Kijk op Seat.nl. De Seat Tarraco. Alleen voor jou. En je familie. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Lieselot Thomassen. Het lukt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen niet om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen en 450.000 mensen moeten hun theorie-examen nog doen. Dat is ruim de helft van het aantal examens dat normaal in een jaar wordt afgenomen. In Canada moeten alle 300.000 federale ambtenaren zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Binnenkort wordt bekend wanneer dat moet zijn gebeurd. Die vaccinatieplicht geldt ook voor iedereen die met de trein in het vliegtuig reist. Volgens de Canadese regering is de verplichting bedoeld om het dekkingsniveau te bereiken dat nodig is om de economie en de samenleving volledig te heropenen. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt hier recht hebben op asiel. Vrees is dat de Taliban, die steeds meer Afghaanse steden veroveren, hard zullen afrekenen met Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. En in Zwijndrecht woedt een zeer grote brand. Die ontstond vannacht toen een auto een leegstaand bedrijfspand binnenreed. Waarom dat gebeurde en hoe de brand daarna is ontstaan is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand komt veel rook vrij. Gaan we naar Weerplaza. Daar zit Alfred Snoek. Ja, Alfred, als ik door het raam kijk hier naar buiten, dan denk ik zomersdagje. Ja, en dat gaat het op veel plaatsen wel worden, hoor. Al zijn de verschillen op dit moment wel groot in Nederland. In delen van Twente, het noorden van het land en ook in Zeeland, daar kijken de mensen nu naar buiten en zien ze een grijze wolkenmassa. En op andere plekken inderdaad breekt de zon uitbundig door. En die afwisseling die houden we vandaag. Waarbij ik wel denk dat het meeste aandeel aan wolken over de noordelijke helft van Nederland trekt. Ik denk wel dat het daar overal droog blijft. Meeste zonneschijn vandaag in het zuiden van het land. En daar dan ook de hoogste temperaturen. Tot 25 graden aan toe in Brabant en Limburg. Terwijl het vlak aan zee en zeker op momenten dat het bewolkt is maximaal een graad of 20 is. En vlak aan zee waait er vandaag ook wel een stevige wind uit zuidwest of westelijke richting. Een windkracht 5. Landinwaarts staat er vandaag wat minder wind. En daardoor wordt het dan toch over het algemeen een hele aardige zaterdag. En de rest van het weekend? Ja, morgen ziet er eigenlijk ook niet onaardig uit. Wederom wel weer die tweedeling. De meeste bewolking trekt over het noorden van het land. Daar kan later op de dag ook een klein beetje regen uitvallen. In het midden en zeker zuiden van het land blijft het tot in de avond droog. En hoe verder je naar het zuiden zit, hoe groter de kans dat de zon echt even heel mooi doorbreekt. De temperatuur komt morgen nog wat hoger uit. Op veel plaatsen in het midden, oosten en zuiden van het land wordt het zelfs zomers warm met zo'n 25 graden. Alfred Snoek, dankjewel. Alsjeblieft. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Zondag 15 augustus herdenken wij alle slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Volg vanaf 12 uur de nationale herdenking op tv of via Facebook. U vindt alle informatie om samen thuis te herdenken op 15 augustus 1945.nl. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Is de Afghaanse bevolking nu echt helemaal overgeleverd aan de Taliban? Feit is dat de regering in Kabul bijna met lege handen moet toekijken hoe stad na stad in handen valt van de terreurbeweging. De steun van de westerse landen is zo goed als weggevallen en de Afghaanse regering moet het alleen doen. Jorrit Kamminga is verbonden aan Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Je wordt bedankt Bin Laden, 20 jaar Nederland in Afghanistan. Dat boek verschijnt op 11 september. Goedemorgen, ja, meneer Kamminga, u was veel in Afghanistan de afgelopen 20 jaar. U heeft daar gezien wat voor werkzaamheden er werden gedaan. U heeft met mensen gesproken. Hoe kijkt u naar wat daar nu gebeurt? Ja, het is heel triest. Het is ook bijna niet te voorspellen, hè, die enorm snelle opmars de afgelopen weken. Het militaire offensief van de Taliban is eigenlijk al wel 3 maanden gaande. Het is eigenlijk begonnen vanaf mei, zou je kunnen zeggen. Maar ja, hè, wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is echt ongelooflijk. Ik denk dat niemand het voorspeld had. En ik zeker niet. En ja, ik durf af en toe bijna niet naar het nieuws te kijken om de volgende tegenslag te lezen. Het is heel triest. Vooral natuurlijk voor de Afghanen zelf. We kijken vooral in Nederland vaak terug naar waar we gezeten hebben en wat we gedaan hebben. Maar het feit voor de Afghanen nu is dat het conflict gewoon doorgaat in hun 43ste jaar van het conflict. Dus ja, ik denk dat dat op de korte termijn toch wel de belangrijkste vraag is, ook voor Nederland. Wat kunnen we nu nog doen om de Afghanen toch te blijven ondersteunen? Het 43ste jaar van het conflict voor de Afghanen, zegt u, maar zijn ze eigenlijk nu weer terug bij af? Ja, dat is lastig te zeggen. Op de korte termijn kun je natuurlijk bijna niets anders concluderen. Met de Taliban die nu inderdaad heel snel Kabul, de hoofdstad, aan het omsingelen zijn. Ik hou toch iets van hoop op de middellange termijn. Want we hebben natuurlijk wel, als het Westen ook, als Nederland, geïnvesteerd in mensen, in kennis, in toegang tot informatie, in beter leven voor heel veel Afghanen. Lang niet voor allemaal. De helft van de Afghanen zitten nog steeds onder de armoedegrens. Maar er is zeker wel een proces ingezet, een ontwikkelingsproces, waar ik hoop dat op de langere termijn toch wel, ja, de vruchten van te plukken zijn door de Afghanen zelf. En ik denk dat dat op dit moment natuurlijk ja, als toekomstmuziek is voor de Afghanen. Ze hebben er helemaal niks aan. Maar op de langere termijn zul je toch zien dat dat ook bepaalt dat de Taliban toch de klok niet volledig terug kan zetten. En ja, daar put ik toch nog wel iets van hoop uit de komende tijd. De ontwikkeling is eigenlijk al te ver doorgegaan om de Taliban nog een beetje duurzaam aan de grond te krijgen, zeg maar. In ieder geval militair gaat dat niet lukken. Met de internationale troepen was er in ieder geval de afgelopen jaren een soort van ja, gelijke strijd, zou je kunnen zeggen. De Taliban die kwamen opzetten de afgelopen jaren al wel. Maar ja, werden toch wel mede door de aanwezigheid van internationale troepen toch nog wat tegengehouden. Nou, en nu zie je inderdaad dat het toch domino-stenen zijn geworden. Dus de provinciale steden die ze veroverd hebben. Dus op de korte termijn is het heel lastig voor ons om daar iets tegen te doen. Want ja, het heeft dus geen zin om troepen heel snel weer terug te sturen, als het ware, om dan in een soort van vechtrol te redden wat er te redden valt. De enige troepen die nu teruggestuurd worden op dit moment, dat zijn vooral dus Britse en Amerikaanse troepen die dan teruggestuurd worden om hun eigen ambassadepersoneel veilig te stellen. Ook daar hebben de Afghanen op dit moment niks aan. Maar wat kunnen we dan wel doen? Is er iets dat we wel kunnen doen? Nou ja, gelukkig komt volgende week de Tweede Kamer weer bij elkaar. En wordt het politieke reces onderbroken, het zomerreces. Dat is een belangrijke eerste stap, denk ik, om in ieder geval te praten met de Tweede Kamer over de hulp die we nog kunnen bieden aan de tolken. En hopelijk ook ander personeel dat voor de afgelopen 20 jaar voor de Nederlandse missies heeft gewerkt. Ik denk dat we het ook zeker breder moeten trekken. Moeten kijken van hoe kan Nederland in EU-verband en ook met de Verenigde Naties toch nog pushen voor een politieke oplossing. Op de korte termijn lijkt het er niet op dat de Taliban teruggaan naar de onderhandelingstafel. Maar dat is toch echt waar we voor moeten knokken. Daar heeft het ook de afgelopen 20 jaar helaas aan ontbroken. En dat verwijt ik Nederland zelf ook wel. Dus dat Nederland niet genoeg gedaan heeft om de Taliban in een politiek proces te betrekken. Het is altijd geroepen van we onderhandelen niet met terroristen. Het moet aan de Afghanen zelf zijn. Allerlei dooddoeners waar uiteindelijk dus nooit een politiek proces uit ontstaan is. En je zou kunnen zeggen dat wat we nu de afgelopen weken zien eigenlijk het resultaat is van die politieke impasse die jaarlijks het jaarlijkse uitblijven van een politieke oplossing, waardoor het conflict dus de hele tijd maar doorgaat. En ja, de afgelopen dagen heftiger dan ooit. Maar is het wel mogelijk om de Taliban naar de onderhandelingstafel te krijgen? Want we hebben het niet over één homogene groep. Nee, de afgelopen 2 jaar is er natuurlijk in Doha, Qatar, al onderhandeld. En dat was eigenlijk het gevolg van een proces wat de Amerikanen gestart zijn. Toen stond Nederland helaas ook gewoon aan de zijlijn. En ja, keken we gewoon toe wat de Amerikanen aan het doen waren. Het resultaat was wel een intra-Afghaans vredesoverleg genoemd wordt. Dus ja, voor het eerst in ongeveer 5 jaar zaten de regering en de Taliban aan tafel in verschillende rondes. Recentelijk waren er ook nog weer in ieder geval 2 dagen dat er overlegd werd. Alleen ja, in de huidige situatie is het natuurlijk ongelooflijk om van de Taliban te verwachten dat ze nu opeens weer teruggaan. Als dat wel gebeurt, dan is hun positie nog sterker geworden, hun onderhandelingspositie. Dus ja, het zal het vredesproces zeker niet makkelijker maken. Nu blijft dat proces volgen en wij ook. Afghanistan-kenner Jorrit Kamminga. Hij schreef het boek Je wordt bedankt, Bin Laden, 20 jaar Nederland in Afghanistan. En dat verschijnt op 11 september. Ja, dit stadion bestaat vandaag 25 jaar. De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Siem de Jong zet Ajax op 3-1. Lieve fans van André, hartelijk welkom in de Amsterdam Arena. Ja, u hoorde geluiden uit de Amsterdam Arena. Die werd geopend op 14 augustus 1996. Een jubileum en dat wordt vandaag gevierd. En al die 25 jaar was daar de directeur Henk Markerink. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het een feestelijke dag vandaag? Ja, het wordt een feestelijke dag. Het wordt een bescheiden feest. Maar we hebben natuurlijk wel allerhande activiteiten om daar goed even bij stil te staan. Want het is niet niks. 25 jaar Johan Cruijff Arena. Dus het wordt een hele mooie dag. En wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben straks om 11 uur een feestelijk moment waarbij de burgemeester de arena een cadeau gaat geven. Nou, dat is in de bijzijn van pers en een aantal genodigden. En vanavond is ook ter gelegenheid een beetje van het jubileum de eerste wedstrijd van Ajax voor de competitie. Ajax speelt tegen NEC Nijmegen vanavond. En daaromheen hebben we ook een aantal activiteiten gepland. Maar het budget laat het niet toe om een heel groot concert of een ander festijn nu te organiseren. Dus we vieren het ook wel bescheiden. Want door corona, na deze periode, moet u een beetje op de centen letten. Ja, zeker. 25 jaar bent u directeur geweest al van de Arena. Waar bent u het meest trots op? Ja, het is eigenlijk een aaneenschakeling van zaken. Kijk, ik ben eigenlijk al trots op het feit dat de Arena, wat een heel toch wel een experimenteel project was in het prille begin, dat dat geslaagd is in zijn opzet. Een multifunctioneel stadion. Met een beweegbaar dak en alle faciliteiten die daarbij horen. Dat was eigenlijk in begin 90er jaren een volledig nieuw fenomeen. Het bestond eigenlijk nergens, zeker niet in Europa. In Amerika had je een aantal superdomes en zo. Daar hebben we wel wat inspiratie uit opgedaan. Maar het was een nieuw fenomeen en dat brengt ook meteen een aantal kinderziektes met zich mee. Die je dan moet oplossen in de loop der tijd. En dat was natuurlijk met name het grasprobleem in het begin. We zijn in staat geweest om dat te tackelen. De akoestiek was in het begin niet optimaal. Daar hebben we een oplossing voor bedacht. Dus eigenlijk ben ik het meest trots eigenlijk dat het project, het fenomeen multifunctioneel stadion ook echt is geworden wat we ervan hebben verwacht in het begin. Ja, want dat gasprobleem, ik was het alweer bijna vergeten, maar er wilde geen gas groeien, hè, in het stadion. Ja, dat is natuurlijk een hele vervelende ontnuchtering dat je zaait graszaad in een maandje of drie voor de opening in de verwachting dat je na een week, na twee weken een groen veld ziet. Maar het gras groeide helemaal niet. En dan heb je dus een vrij fundamenteel probleem. Ja, dan kan je nog zo multifunctioneel zijn, maar dan kan je niet voetballen. Precies. Dus dat was een dat was echt een ramp. En met heel veel creativiteit. We hebben eerst een herbezoding toegepast met dunne tuinzoden. We zijn naar een tuincentrum gegaan, hebben daar dunne zoden gekocht. Nou ja, daar werd toen op gevoetbald, maar die zoden die vlogen er natuurlijk al vrij snel gewoon uit. En toen zijn we gaan experimenteren met dikke zoden. Nou, dat bleek wel te werken. Maar ja, het bleef een gebrek aan licht en een gebrek aan warmte. Het gras wil gewoon zon en regen en wind. En het is een hele gesloten omgeving. Dus het gras ging alweer heel snel dood. En op een gegeven moment zijn we gaan experimenteren met kunstlicht. Met lampen die ook worden toegepast in de kassen. En we dachten, nou ja, als er rozen en tomaten groeien in een kas, dan moet gras ook willen groeien in een kas. Dus hebben we die omgeving nagebootst zoals in een kas. En dat bleek te werken. En dat systeem is door een bedrijf helemaal uitgewerkt en operationeel gemaakt. En ja, dat bedrijf heeft daar nu een wereldbedrijf van gemaakt. Ja. Omdat die lichtinstallaties over de hele wereld worden verkocht. Ja, en nou waren in het begin niet alle voetbalfans, alle Ajaxiden erg enthousiast. Kille betonnen bak vonden ze dat grote stadion ineens. Is dat anders nu? Ja, er is heel veel veranderd. In het interieur, we hebben die grachten dichtgelegd. Er staan nu stoelen, we hebben heel veel kleur aangebracht in het stadion. Dus ik heb nu toevallig heel veel, ja, niet toevallig natuurlijk, vanwege het jubileum heel veel oude beelden gezien. En dan zie je inderdaad een kille grijze bak van beton. En het stadion is natuurlijk een emotietempel waar dus ook ziel in moet komen. Dat was ook best begrijpelijk als je dat nu terugdraait, die film. Dat de hardcore fans, de supporters, dat die zich niet thuis voelden. En het was groot, het was een grote afstand tot het veld. Ook de prestaties van Ajax liepen terug. Hè. We kwamen natuurlijk uit de jaren dat Ajax de Champions League won en zo. Dus het zat allemaal niet mee. Maar we hebben heel veel geïnvesteerd in het gebouw en kleuren gegeven, sfeer gegeven. En uiteindelijk ging Ajax natuurlijk ook goed voetballen en heeft heel veel mooie prijzen gewonnen. En u liet net een fragment volgens mij horen van de wedstrijd van Ajax tegen Twente in 2011. Waar in de laatste wedstrijd de derde ster werd gehaald. Nou ja, dat was een soort kantelmoment waarop iedereen zei van ja, zie je wel, het is gewoon een hartstikke goed voetbalstadion. Het is het Ajaxstadion, we voelen ons thuis. En er is een nieuwe generatie mensen opgestaan natuurlijk die ook niet anders weten nee, dan dat Ajax in de arena voetbalt. Hè. Dus het is het heeft gewoon even zijn nestgeur moeten krijgen. En dat heeft toch wel een fix aantal jaren geduurd. Maar en nou is er natuurlijk nu van alles gebeurd hè, in die 25 jaar. Niet alleen voetbalwedstrijden, maar ook allerlei evenementen. Ik ben zelf bijvoorbeeld naar het concert van Beyoncé geweest. Daar heb ik enorm van genoten. Maar wat is er nou een evenement dat u echt is bijgebleven? Nou ja, het is een aaneenschakeling van hoogtepunten eigenlijk. Kijk, het is heel lastig om een onderscheid te maken. Beyoncé was geweldig, maar we hebben heel veel wereldartiesten gehad. Maar gisteravond René Vroeger nog gesproken, die heeft 51 toppersconcerten gegeven. Dat waren 51 feestavonden natuurlijk. En 3,5 miljoen mensen binnengetrokken. André Rieu heeft een geweldig concert gegeven met het slot Schönbrunn op de achtergrond. Sensation is ontstaan in de arena, een dancefeest wat later de hele wereld over is gegaan. Maar goed, dan hebben we het nog niet eens over de grote artiesten van de van, we begonnen met Tina Turner en Michael Jackson meteen na de opening. En de Rolling Stones hebben 10 keer opgetreden in de arena. Kijk, alle grote der aarde zijn voorbijgekomen. Hoogtepunten te over om vandaag bij stil te staan tijdens het jubileum. Ze waren allemaal voor mij geweldige avonden. Henk Markering, veel plezier met de bescheiden feestelijkheden vandaag in het jubileum. 25 jaar Amsterdam Arena. En voor het sportnieuws is hier Lieslot. De Grand Prix van Zandvoort gaat definitief door, ook al mogen de tribunes maar voor 2/3 gevuld zijn. Sportief directeur Jan Lammers. Als je kijkt het stadion waar we in verkeren, 2,5 week voor het evenement. Je ziet om je heen wat er allemaal al staat, enorm veel werk verricht. En het is super indrukwekkend wat je hier ziet, van welke kant je het ook bekijkt. Dus nu 2,5 week voor het evenement, als je dan de keus krijgt om 2/3 van je publiek tevreden te stellen. Dan is dat natuurlijk ook, eigenlijk hoef je daar geen keuze in te maken. Dan moet je dat gewoon doen. Komende week wordt duidelijk wie zijn kaartje mag houden en wie er niet naar de Grand Prix mag. Eerder stelde de organisatie alleen bij 100% key te kunnen draaien. Algemeen directeur Robert van Overdijk wil het risico toch nemen. We hebben de koppen bij elkaar gestoken. Jongens, gaan we dit nu laten gebeuren? Of zetten we er nogmaals de schouders onder en smeren we dit uit over de lange termijn? Voor de laatste hebben we gekozen. Mark Rutte zei bij de persconferentie dat er in elk geval geen financiële steun komt voor het evenement. Go Ahead Eagles is bij de rentrée in de Eredivisie tegen een nederlaag aangelopen. Heerenveen was in Deventer met 1-0 te sterk. Toch lieten de Go Ahead supporters zich nog even horen tijdens een interview met Heerenveen-speler Joey Veerman. Oké, yes, ga ik doen. Dit wordt een mooi interview, of niet? Ja, en dat ging nog even door. Nou, er staan hier zeker 15 supporters die staan hier keihard te zingen achter het hek. En ze hebben deze plek niet heel tactisch neergezet bij Go Ahead. Nee, dit zijn geen Heerenveen-supporters. Uiteindelijk vertrokken de supporters en kon het over de inhoud gaan. Voor Joey Veerman is interesse, Feyenoord wil hem hebben. Maar Heerenveen wil het volle pond en dat geld hebben de Rotterdammers niet. Veerman is nog niet wanhopig. De transferperiode is nog 3 weken. En uiteindelijk hoop je dan dat ze misschien mee gaan werken aan een iets minder bedrag. Maar dat is aan Heerenveen. Daar kan ik op dit moment niet heel veel aan doen. Toen Henk Vrezer in juli een WhatsAppje kreeg om assistenttrainer te worden bij het Nederlands elftal, dacht hij eerst dat hij in de maling werd genomen, maar bleek toch echt het nummer van Louis van Gaal te zijn, vertelt de trainer van Sparta in Trouw. Hij ziet het als een enorme eer en erkenning voor zijn werk dat hij is gevraagd. Zijn doel voor de spelers van het Nederlands elftal is om daar meer discipline in te brengen, fitheid en bereidheid om te winnen. Vrezer ziet namelijk dat buitenlandse ploegen daar beter in getraind zijn. Dankjewel, Lieslot. En van fitheid gaan we naar alcohol. Want samen met Amsterdam is Twente de regio met de zwaarste drinkers. Blijkt uit de vierjaarlijkse monitor van het CBS, het RIVM en de GGD's. Ruim 10% van de volwassen Twentenaren drinkt elke dag 3 glazen of meer. Op het terras in Almelo kijken ze daar niet van op. Ja, dat klopt zeker wel. Ja, natuurlijk. Maar dat komt vooral door de zuipketen die je hier hebt in de regio. Er is nog een beetje carnaval erbij nog. Dus, Wordt er veel gedronken in Twente? Ik ervaar het niet zo. Je moet er hard om lachen. Ja, nee, ja, goed. Gezelligheid en alcohol, dat is bij ons 1 en 2. Sjoerd van Triest, u bent verslavingscoach. Wat is dat met Twente dat hier zo gedronken wordt? Net als in Amsterdam trouwens. Het wordt een beetje met de paplepel ingegoten, alsof het normaal is. In de buitengebieden, in de dorpjes in Twente zijn veel keten. Waar jeugd en jongeren heel gezellig natuurlijk samenkomen. Ja. Maar waar dan automatisch ook heel erg veel alcohol wordt genuttigd. Het tikt makkelijk de achterwaan aan, denk ik wel. Hè? Ja, die red je wel. In het weekend gaat het wel flink doorheen. Dus, okay. Ja. En drink je er misschien 5, 6, 10, weet ik veel. Ja. Of hoeveel zitten we nou? 12? 12? Ja, maakt niet uit. En een beetje lol heb je in je leven toch, of niet? Volgens onderzoek geldt je als een zware drinker als je tenminste 1 keer in de week meer dan 6 glazen alcohol gebruikt. Ja, dan gaan we daar wel overheen, denk ik. Hoor. Ja. Dan ben je officieel een zware drinker. Ja. Je werkt hard. Je drinkt hard. Ik bedoel, wat wil je dan? Een paar biertjes en met eten drink ik natuurlijk een wijntje en een andere kleine versnapering erbij. Er is zoveel keus en iedereen die kan drank kopen. Je wordt er overal mee geconfronteerd. Op televisie, bij sportevenementen, in de bushaltes, sociale media. En al is het niet van de reclame, dan is het wel door het drinkgedrag van Parama. Volgens de statistieken geldt je als een overmatige drinker als je 3 consumpties per dag gebruikt. Dan is 3/4 van de Twentenaar alcoholist. En u zelf? Zeker, dan. Ja, ja. Mijn gemiddelde 3 glaasjes bier per dag is dan niet veel. Wij voelen ons er goed bij, dus... Geen probleem. Op de lange termijn zijn er veel meer schadelijke gevolgen dan dat je eigenlijk beseft. 15 soorten kanker, 200 verschillende soorten ziektes. Eigenlijk van alles waar het binnenkomt totdat het eruit gaat, word je ziek. Kun je ziek worden. En dat hoef je niet eens verslaafd voor te zijn. Dat is al heel snel. Al mijn cliënten en gezinnen waar ik kom en waar mijn collega's komen en waar wij mee spreken, is te weinig kennis over alcohol. De risico's die staan niet achter op de fles. Zeker, het zal niet goed zijn als je veel drinkt. Dan liever korter leven, aangenaam, dan heel gezond en 90 worden. Dan wel iets minder oud. Ja. Is uw drinkgedrag veranderd in coronatijd? Ja, meer. Ja. Ja. Dan zit je thuis, dan maak je het aangezellig, denk ik. Dan haal je een flesje wijn uit de kast. Ja. Ja. U heeft te maken met een specifieke categorie van overmatige drinkers, alcoholisten. Zie je daar ook een effect van corona? Ja, absoluut. Al onze cliënten waar wij in de afgelopen 1,5 jaar zijn begonnen, gaven allemaal aan dat corona de druppel was. De pandemie heeft voor deze mensen gelukkig ervoor gezorgd dat ze misschien wel 5 jaar eerder of 10 jaar eerder hulp zochten. Omdat ze toch wel merkten aan hunzelf en dat ze dat terugkregen via hun partner. dat ze toch wel serieuze problemen hebben met alcoholafhankelijkheid. Denk je wel eens bij jezelf van misschien zou ik iets minder moeten drinken? Soms, de dag erna denk ik dat wel. Oh, ja. Ja. Ja, de dag erna heb ik dat altijd wel, maar... Proost, we gaan naar huis. Ja, als het aan verslavingscoach Sjoerd van Triest ligt, moet alcohol dus minder makkelijk te krijgen zijn. En komt er meer voorlichting, bijvoorbeeld op scholen. Hoort een bijdrage van Roel Pauw. Morgen is de Indië-herdenking en daarbij zal een bijzondere krans worden neergelegd. Hij is gemaakt van honderden melati-bloemen van vilt. Allemaal door verschillende mensen gemaakt en daarna in elkaar gezet door beeldend kunstenaar Willemie Nijman. En die is nu aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Nijman. Goedemorgen. Kunt u eerst even vertellen, wat zijn dat voor bloemen, die melati-bloemen? Ja, dat is een hele mooie bloem. Het is de Indische jasmijn. Het is een bloem die vooral goed groeit in warme oorden, zoals Nederlands-Indië. En die staat symbool voor de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Het is zowel het logo als ook een teken van respect en betrokkenheid. En die wordt gedragen veelal als speld in de periode van 4-5 mei tot de herdenking morgen. Een witte bloem is het, hè? Ja, een prachtige, hele mooie witte sirene bloem. En hoe ziet die krans er dan uit die daarvan is gemaakt? Ja, die bestaat inmiddels uit echt honderden bloemen. En die zijn gemaakt door mensen in heel Nederland. We hebben do-it-yourself pakketjes gemaakt met alle materialen erin, zodat mensen toch thuis konden herdenken. Zowel particulieren als mensen in verzorgingshuizen is gevraagd om hier aan mee te doen. En ze konden via de website van de stichting een do-it-yourself pakketje ontvangen. En in dat pakketje zat materiaal om dus zelf de melati te maken. En we hadden ongeveer 1000 bloemen verwacht die terug zouden komen voor de herdenkingskrans. Maar dat zijn er ruim 1400 geworden. En u kreeg dus steeds weer een nieuwe envelop met een bloem van vilt daarin teruggestuurd. Ja, precies. Er zijn heel veel teruggestuurd naar de Sophiahof in Den Haag. Maar in mijn eigen regio, in Twente, had ik ook heel veel pakketjes uitgezet van particulier tot groepjes bij de speciale Indische dagopvang. Dus je kreeg de laatste weken echt dagelijks prachtige pakketjes op mijn deurmat met hele sirene bloemetjes daarin en briefjes waarin verhaal verteld werd waarom de mensen meedoen. Dus en wat voor verhalen zijn dat? Waarom deden mensen mee? Het is heel erg dat ze betrokken willen zijn om mee te doen in deze herdenking. Vooral bij mensen die wat ouder zijn en niet meer zelf naar Den Haag kunnen voor de herdenking. Willen graag deelgenoot zijn. En ik krijg terug van de begeleiders dat ze zeggen, we zijn zo blij dat we toch op deze manier onze bijdrage kunnen leveren. We zijn er niet meer zelf aanwezig, maar in elke bloem die we gemaakt hebben zit toch onze hand. En op die manier zijn we toch erbij morgen. En hebben zij dus aan u via zo'n briefje toch hun verhaal verteld? Ja, precies. En natuurlijk ook de persoonlijke redenen vaak waarom ze meedoen. Dat ze toch familie missen die zijn omgekomen in de kampen. Of familie die gevochten heeft in het leger. Dat het nog heel erg leeft. En dat ze op die manier, zonder er al te veel over te praten soms, maar toch door het borduren aan de bloemen, toch weer met hun gedachten erbij zijn en toch weer herdenken. En kunnen we die verhalen ook nog ergens lezen? Ja, precies. Op indischmonument.nl worden de briefjes weergegeven. En ook de verhalen die via andere manieren tot ons zijn gekomen, die worden daar verzameld en die zijn daar te lezen inderdaad. En morgen wordt uw krans dus neergelegd. Die wordt gelegd door Tom de Graaf, de voorzitter van het Herdenkingscomité voor Indië. Dank beeldend kunstenaar Willemien Nijman. Morgen is dus die Indië-herdenking. NPO Radio 1. Ze hebben Nederlandse roots, maar wonen allemaal in het buitenland. Hey, goedenavond Stefan. Luc hier vanuit Aruba. Hoi Stefan, dit is Marieke vanaf Dominica. Hey Stefan, dit is Rafael uit Lima, Peru. In de wereld van BNNVARA bespreekt Stefan Komduur met hen het laatste nieuws uit hun land. Ik weet eigenlijk niet of dat je ze in Nederland heel veel ziet, maar hier in Noorwegen hebben de grote gemeenten de oorlog verklaard aan de elektrische stepjes. Afgewisseld met de mooiste wereldmuziek. Morgenavond om 8 uur, de wereld van BNNVARA. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.

Wat weegt zwaarder, vrijheid of veiligheid? Geldt het recht van de sterkste of de zwakste? Het Filosofisch Quintet bij Human, morgen 10:50, NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. In Rotterdam is begin dit jaar een bekende blogger en mensenrechtenactivist uit Pakistan met spoed uit zijn huis gehaald. Hij werd naar een geheim adres gebracht omdat er een moordaanslag op hem werd beraamd. Nederlandse veiligheidsdiensten zouden informatie hebben dat hij op een dodenlijst staat. Zelf denkt hij dat de Pakistanse geheime dienst erachter zit. De NOS sprak met hem. I'm radically critical. Like hij schrijft kritisch, radicaal kritisch, zegt hij zelf. Mostly I write about democracy, human rights violations, the role of Pakistani military in. Ahmed Waqas Goraya schrijft over de democratie in Pakistan, of beter, het gebrek daaraan, en over mensenrechten die geschonden worden. It's a norm there, not to name them. Who is responsible? En wat in Pakistan zelden gebeurt, hij noemt man en paard, noemt namen van generaals. We exactly name that this is the commander of this region who is directly responsible for this. So we just try to expose them and take away their anonymity, so people should know who is hunting down journalists, activists, who is behind this. Vorig jaar werd hij al eens opgewacht bij zijn huis en voor de deur mishandeld. Suddenly a guy comes me. And he punches me on my face. Dat was een waarschuwing, zegt hij. And my interpretation was that they just wanted to tell you that, hey, don't feel safe here. We can reach you here. Back off. Er waren ook al waarschuwingen vanuit de FBI. Means that they are operating here. Uit meerdere incidenten werd voor hem duidelijk dat Pakistan ook in Nederland opereert. Warning us that your life may be in danger and it's from the state of Pakistan. En op 12 februari ging het allemaal opeens heel snel. Police called me and they said that. We have received information from Italy that they have some Egyptian guy. Er waren concrete aanwijzingen voor een moordplan. To kill you. Hey, you have half hour to leave. Hij kreeg een half uur om zijn spullen te pakken. And you don't tell anyone, even your parents, that you are leaving the place. Niemand mocht weten waar hij en zijn gezin werden ondergebracht. In the evening it was totally offline. Kept at different places. Hij wist wel dat hij risico's liep met zijn werk, maar dit maakte hem angstig en boos. A foreign state has power to disrupt normal life in Netherlands. Dat een buitenlandse mogendheid hier zijn werk en zijn vrije leven onmogelijk kan maken. I could not process it. That it's just like living in Pakistan, living in terror, living in fear. Inmiddels heeft de Britse politie een Pakistaanse Brit van 31 aangehouden die net terugkwam uit Nederland. Hij was in de buurt van de woning van Goraya geweest en hij zou inmiddels hebben verklaard dat hij als huurmoordenaar was ingeschakeld. Het verhaal van Goraya staat niet op zich. In Zweden werd in 2020 de Pakistaanse journalist Saeed Hussein dood aangetroffen in een rivier. En in Canada verdween de Pakistaanse dissidente Karima Baloch. Les menaces qui existent bel et bien sont vraiment tangibles et sont vraiment préoccupantes. Zeer verontrustend, zegt Daniel Bastar van Reporters Without Borders. Les réseaux des services secrets pakistanais qui sont diffusés un peu partout en Europe et notamment aux Pays-Bas. Harde bewijzen zijn er niet, maar alles wijst naar de Pakistanse geheime dienst. Présent dans à peu près chaque ambassade pakistanaise dans tout le monde, donc notamment dans l'ambassade pakistanaise à La Haye. Hij zit in iedere ambassade. C'est important que le gouvernement néerlandais mette tout en œuvre pour protéger Ahmed Waqas Goraya. Het is heel goed en belangrijk dat Nederland alles doet om Goraya te beschermen, zegt Bastar. Maar uiteindelijk is dat een pleister op de wond. Mais tout simplement en essayant de prendre le mal par sa racine. Het zou beter zijn als het kwaad bij de wortel werd aangepakt. Maak een einde aan die dreiging. Pour vraiment mettre un terme à ce genre de menace. Nederland kan bijvoorbeeld de Pakistanse ambassadeur ter verantwoording roepen. Quitte à convoquer l'ambassadeur pakistanais à La Haye pour lui demander aussi des comptes. En dat zegt ook Goraya zelf. They're doing excellent in protecting us. Heel fijn dat ik met Nederlands belastinggeld word beveiligd. Spending Dutch taxpayers' money on protecting people. But maar Pakistan moet hierop worden aangesproken. If Dutch government talks to Pakistan that how dare you operating on our soil. Stop dit hier te doen. We weten waar jullie mee bezig zijn. Where they can tell them to stop. They can tell them that hey, we know what you are doing. We hoorden een verslag van Matthijs van der Wiel. Ik ga hierover verder praten met historicus en Pakistan-kenner Olivier Immig. Meneer Immig, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit soort praktijken, veiligheidsdiensten die achter activisten aanzitten, speelt dat al langer in Pakistan zelf? Ja, dit is een uitvloeisel van allerlei rare wetten die in de jaren 80 en daarna zijn aangescherpt, aangaande bijvoorbeeld godslastering, oftewel blasfemie. En inderdaad, we hebben natuurlijk in Pakistan verschillende militaire regimes gehad die absoluut niet gediend waren van kritiek. En helaas is het huidige regime, zou ik het graag willen noemen, van premier Imran Khan niet veel anders blijkbaar. Nee, dus politieke moorden, verdwijningen, die komen daarvoor. Die komen daar veelvuldig voor. En ook over de grens inderdaad. Want wat Korea meemaakt is natuurlijk niet uniek. We hoeven alleen maar terug te denken aan Charlie Hebdo en de Deense cartoonist bijvoorbeeld. Ja, en zelf in de reportage die we net hoorden worden ook voorbeelden genoemd uit Zweden, uit Canada. Dus de veiligheidsdiensten gaan de grens over. Ja, zeer zeker. En tot nu toe ging dat vrij mondjesmaat en niet zo goed georganiseerd, om het maar eens netjes te zeggen. Want een meneer uit Pakistan of die via Engeland is gekomen dan blijkbaar, om niet te laten zeggen dat hij huurmoordenaar is, dat is toch een beetje flauwkul. Dat moet je niet zeggen natuurlijk. Goed, dat geeft wel want dan aan... val je zo door de mand, bedoelt u? Ja, precies. Dan ben je zeer volgbaar en ja... Ja. Kun je ook meteen de staat Pakistan, en dat is de serieuze consequentie daarvan, voorhouden van, en dit is kennelijk jullie man, hoe zit dat? Want hoe gaan die diensten te werk? Nou ja, ze gaan inderdaad eerst iemand die kritisch is aan plein publiek, en dat zijn de meeste mensen in Pakistan, voor alle duidelijkheid, absoluut niet, vanwege de nare consequenties. Eerst krijg je een waarschuwing. Dat kan in de vorm van een gesprek gaan. Het kan ook in de vorm van een pak slaag gaan. En als je dan nog niet ophoudt, dan kun je worden vermoord. En dat gebeurt ook met enige regelmaat. En waarom doet Pakistan dit? Er is natuurlijk een hele grote groepering vrij radicale islamieten. En dat is niet één groepering trouwens, er zijn weer tientallen van grotere naar kleinere. En die worden meer of minder gesteund vanuit met name de Pakistanse militaire geheime dienst. Want die hebben een functie voor de staat Pakistan. Dat hoort bij het imago van Pakistan. Ja, nou hoorden we net inderdaad, u zei het ook al, de Britse politie pakt dan dus iemand op voor een moordaanslag in Nederland, die ook in de buurt zou zijn geweest van Goraya's woning in Rotterdam. Baart u dit u zorg als u dat hoort? Ja, als je dit in Nederland nu ook gaat meemaken, dan wordt het inderdaad heel vervelend. Ja. En we kunnen niet als Nederland alleen zeggen van, nou... tegen Pakistan in dit geval, hou daarmee op. Want we hebben eerder met Pakistan akkefietjes gehad natuurlijk. De centrifugietoestand in Almelo, atoomgeheimen die meegenomen zijn door een Pakistan naar Pakistan. Om maar wat te noemen. Maar ook de diplomatie tussen beide landen is dan natuurlijk heel kwetsbaar plotseling. Dit moet je in groter Europees verband doen minimaal. En liefst ook nog daarbuiten. Dus u zegt, de suggestie van Goraya was net, je moet de Pakistanse ambassadeur op het matje roepen, dat is eigenlijk niet genoeg. Nou ja, voor wat? Want bewijs maar eens dat dit gebeurd is. Ten eerste op deze manier. Het is een verhaal van Goraya. En ten tweede, wat zet je ermee op het spel? Want die ambassadeur die kan niks. Die geeft het alleen maar door aan Islamabad. En daar wordt tegen hem gezegd. Oh, nou ja, jammer dan. Maar dit is de politiek die wij nu volgen. Ja. Mochten de politici er anders over denken, dan zijn het altijd nog de militairen die zeggen, nee, we doen het zo. Maar Europees verband zou wel zinvol zijn, denkt u? Nou ja, in ieder geval maak je het aan het publiek heel duidelijk. Ja. En dat moet, want de Pakistanse overheid is gevoelig voor de publieke opinie in het Westen. Ja. Al was het alleen maar omdat ze onze steun hard nodig hebben. Pakistan-kenner Olivier Immig, dank u wel. Ja, we hebben het er al vaker over gehad. In het zuiden van Italië blijven bosbranden door de aanhoudende hitte en droogte een groot probleem. Die branden worden opvallend vaak aangestoken door boeren die hun land op die manier reinigen na de oogst. Maar veel vaker gebeurt het tegenwoordig door criminele bendes die vuur inzetten als wapen. Correspondent Helene Daans was op Sicilië en ze merkte daar dat de maffia tegenwoordig vlammen gebruikt in plaats van kogels. Dit is het dorpje Paternò in Sicilië. Een heuvel aan de rand van een rivier. In de verte de dorpskern, velden vol sinaasappelbomen. Op de achtergrond de Etna. Het zou hier een prachtige plek zijn, waren het niet dat die hele heuvel enkele dagen geleden is afgebrand. Dus er staan nog enkele bomen, helemaal zwart geblakerd. Al het gras is verdwenen. Le colline, queste sono tutte verdi, sui sopra c'è. Dit is Emanuele Feltri, een boer die in de buurt woont. Hij zag het gebeuren. Gli incendi sono una piaga della Sicilia in estate perché non c'è. I branden die hebben we elke zomer hier in Sicilië, zegt hij. Adeguato. Però questi sono incendi che hanno modalità diverse. Sono maar dit keer is het een ander soort branden. Ze worden op verschillende plekken tegelijk aangestoken. Quindi sono più persone contemporaneamente. Op momenten waarop het heel heet is met een sterke zuidenwind, het is eigenlijk onmogelijk blussen. In modo tale che non si possa fermare il fuoco. Er zijn dus mensen die de branden bewust aansteken. Dat concludeert niet alleen die boer. Dat is ook de conclusie van bijvoorbeeld de Antimafia-commissie in Sicilië. Zij zeggen meer dan 90% van de branden op Sicilië is met opzet aangestoken. En dat gebeurt vaak door criminele organisaties. Ja, we zijn aan het rijden, dus vanuit de auto bel ik de voorzitter van de Antimafia-commissie. Buongiorno, lei è signore Claudio Fava? Sì. Buongiorno, sono Hélène Danze, la TV olandese, la giornalista. Buongiorno, Hélène. Hij doet met die commissie onderzoek naar die branden en dit is wat ze weten. Soms zijn het ondernemers die concurrenten willen uitschakelen, soms zijn het serieuzere misdaadorganisaties. Maar in elk geval zijn branden een instrument geworden om te intimideren. Branden worden gebruikt om op welke manier dan ook economisch voordeel te behalen. Het is sneller en efficiënter om een brand aan te steken dan om ergens met een wapen heen te gaan. Het kantoor van de burgemeester van het dorp. Het is een week waarin heel veel Italianen vakantie nemen, maar voor hem is daar geen sprake van. Het is er brand na brand na brand. La nostra è una meravigliosa isola. Dit is zo'n prachtig eiland, zegt hij. We hebben hier alles en het is een doodzonde als je dat beschadigt. En hij heeft gevraagd aan de overheid van Sicilië om meer middelen, om meer te kunnen doen. Die criminelen die moeten weten dat we in hun nek hijgen, zegt hij. Maar ja, wie is nu eigenlijk die vijand? Het woord dat weinig mensen hier in de mond nemen, gebruikt boer Emanuele Feltri inmiddels wel. Allora in Sicilia de criminali organizzati che si muovono nel territorio rurale si chiamano mafiosi e mafia. Het zijn georganiseerde bendes die werken op het platteland van Sicilië. Dat noemen we maffia, zegt hij. Devono avere dei piani seri di pattugliamento. Dus moeten er patrouilles komen, patrouilles die rondgaan op het platteland en controleren. Io una piccola azienda agricola, lavoravo con altri ragazzi. Hij is zelf geïntimideerd een paar jaar geleden door mensen die het op zijn landbouwgrond gemunt hadden. Abbiamo denunciato. Maar goed, zegt hij, ik heb me verzet. E siamo andati avanti. Non è vero che non cambia nulla. Dus het is niet zo dat er niks verandert. De bevolking die hier leeft, die moet eerlijk werken, een toekomstperspectief opbouwen en dat doen ze ook. Maar de overheid moet daarbij helpen. Dat kunnen ze niet alleen. Bijdrage vanaf Sicilië door onze correspondent Hélène Daans. Ja, voor het nieuws uit de andere media is hier Lieselotte Thomassen. Nu de steden in Afghanistan in hoog tempo in handen vallen van de Taliban, vrezen veel Afghanen voor hun toekomst. In het bijzonder Afghanen die hebben gewerkt voor westerse landen, vertelt deze vrouw op straat in Kabul aan een verslaggeefster. Like, I have to go and left my country. You're afraid of being killed if the Taliban come here. Yeah, I'm afraid of being killed. Like, it's I'm totally sure that I must survive here. Deze vrouw vertelt dus dat ze wel moet vertrekken, omdat ze zeker weet dat ze het niet overleeft op het moment dat de Taliban het voor het zeggen krijgen in Kabul. Het AD schrijft over het mysterie van de verdwenen zeehonden in de Rotterdamse haven. Daar leefden en woonden tientallen zeehonden waar menig toerist voor kwam om ze even te zien. Maar sinds kort zijn ze verdwenen en waar ze zijn is dus een groot mysterie. Ook zeehondenexperts weten het niet en vinden het maar raar. Het zou kunnen komen doordat het steeds drukker wordt met schepen in de Rotterdamse haven, of dat er gewoon te weinig vis is voor de zeehonden en dat ze daarom zijn weggezwommen. Het Engelse platteland, grote vlaktes met cottages, groene heuvels, grazende schapen. Misschien snapt u wel wat ik bedoel als u veel Engelse series kijkt. Nou ja, maar dat beeld dreigt dus te verdwijnen, want Boris Johnson, de Britse premier, wil duizenden Vinex-woningen bouwen op het Engelse platteland. Eeuwenlang mocht daar volgens de Telegraaf niet gebouwd worden, maar door nieuwe regels kan het nu dus wel. In elk geval zijn de plattelandsbewoners daar niet blij mee en komen in verzet. Op de Olympische Spelen viel al op dat de skateboarders heel jong zijn. Gouden medaille was bijvoorbeeld voor een meisje van 13 uit Japan. Maar het kan altijd nog jonger. Mag ik u voorstellen, de 4-jarige Autumn California Bailey uit het Engelse Brighton. Skateboarding is my favorite thing on the planet because it just makes me feel like I'm flying. When I skateboard and I feel calm and happy and confident. Sometimes I hurt myself, but I get up and do it again and again. Yeah. Skateboarden doe ik het allerliefste in de hele wereld, zegt Autumn. Als ze op haar skateboard staat, voelt ze zich kalm, blij en vol zelfvertrouwen. En als ze valt, nou ja, dan probeert ze het gewoon nog een keer. Fiemke Teertstra. NOS Radio 1 Journaal. Eén klik in je app en 10 minuten later staan je boodschappen voor de deur. Voor bijna dezelfde prijs als in de supermarkt. Dat beloven flitsbezorgers. U heeft ze misschien al wel voorbij zien chasen in een grote stad. De riders van bijvoorbeeld Gorillas of Zep. Hoe die werken, maar ook wat de zorgen zijn, bespreken we met platformeconomie-expert Martijn Arens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u eerst even voor de luisteraars uitleggen hoe het werkt? Jazeker, in ieder geval deze nieuwe aanbieders die werken via een app op je telefoon. En daar kun je dus online boodschappen bestellen. En ze hebben dus vervolgens in de buurt kleine magazijnen, die ze ook wel eens dark stores noemen. En vanuit die magazijnen vertrekken dus couriers die in dienst zijn van de ondernemingen richting jouw huis. Dus dat betekent dat ze ook in de buurt heel erg veel verschillende magazijnen moeten plaatsen. Omdat ja, heel simpel, het bij elkaar rapen van de boodschappen in het magazijn kost al een paar minuten. En vervolgens hebben ze misschien nog 7 minuten de tijd om bij jou thuis te komen. Dus moeten ze ook wel in de buurt zijn. En het assortiment is dan beperkt, denk ik. Want als je veel kleine winkeltjes hebt, kun je maar weinig aanbieden. Ja, klopt. Het assortiment is beperkt. En zo ook op termijn. Want ja, die bedrijven die leren heel erg veel van de data die ze verzamelen. Ook over de voorkeuren in de buurt. Dus het zou kunnen zijn dat ze ook wel per buurt eigenlijk bepaalde voorraden aanhouden. Omdat ze weten welke producten in een bepaalde buurt het goed doen. Ja, als ik mijn tijdlijn open, dan zie ik de ene advertentie van dit soort bedrijven na de andere. Waarom juist nu zijn ze zo populair? Ja, in ieder geval zien natuurlijk dat we natuurlijk ook door de coronapandemie natuurlijk wel gewend zijn om heel veel dingen online te bestellen. Dus ook de vraag naar de online boodschappen is ook enorm gestegen. We zijn natuurlijk gewend om, wat ze dan noemen, naar een soort van on-demand economie. Oftewel, via een druk op je app kun je een taxi, een maaltijd of nu ook boodschappen bestellen. Bij de traditionele aanbieders duurt het vaak een dag of langer voordat je dan je boodschappen krijgt. En deze spelen echt in op een extreem kort tijdbestek van het bestellen tot het bezorgen. Ja, nou zijn ze vooral actief in de steden. Daar zijn ook zorgen, hè? Jazeker, want die tijdsdruk van 10 minuten. Sowieso ben ik natuurlijk wel benieuwd wie ooit een keer met die 10 minuten is gekomen. Want ja, als partij 1 roept 10 minuten, dan zal de volgende niet zeggen: wij doen het binnen een half uur. Maar die 10 minuten, die tijdsdruk, die legt ook natuurlijk wel een bepaalde druk op de fietscouriers. Want ze rijden allemaal met e-bikes om op tijd bij jou te zijn. Dus daar zijn natuurlijk zorgen over de verkeersveiligheid. Daarnaast ook, waar je natuurlijk normaal een winkelstraat hebt met winkels waar je naar binnen kunt komen, zijn dit vooral magazijnen, vaak met stickers of vuilniszakken afgeplakt. Waar dus ook buiten de fietscouriers verblijven, wachtend op een volgende bestelling. Dus dat is ook natuurlijk iets wat in een hele buurt ongezellige boel positief bijdraagt. Ja. Daarom. Dus de vraag is ook een beetje wil je als buurt heel erg veel van dit soort dark stores, zoals we het noemen, hebben. En er zijn natuurlijk ook in Rotterdam en Amsterdam ook al vragen gesteld. En in Amsterdam gaan ze daar ook een onderzoek naar doen om te vragen of er bijvoorbeeld ook een gelijk speelveld is tussen normale winkeliers met vergunningen en deze ondernemingen. Ja, en u zegt ze moeten hard fietsen. Dat kan gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de bezorgers, denk ik. Nee, absoluut. Absoluut. En de bezorgers zijn nu nog, in tegenstelling tot Uber Eats en Deliveroo, wel in dienst van het bedrijf. Vaak wel via uitzendconstructies. Dus ze hebben wel enige bescherming. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel die ongelukken liever voorkomen. En daar zijn ook natuurlijk zorgen over. Maar überhaupt ook breed in de hele fietsbezorgsector. Waar natuurlijk couriers vaak onder tijdsdruk en aangestuurd door een algoritme op e-bikes door een toch al vaak drukke stad heen crossen. Ja, en dat is natuurlijk een recept voor ongelukken. Ja. Hopelijk gaat dat allemaal gereguleerd worden en valt die ontwikkeling mee. Dank Martijn Arets, onderzoeker naar de platformeconomie. Ja, de vakanties zijn natuurlijk in volle gang. En normaal gaan miljoenen Britten in de zomer naar Spanje, naar Frankrijk. Maar vanwege de Delta-variant, de ingewikkelde reisbeperkingen, dure PCR-testen, is zo'n buitenlandse reis voor veel mensen in het water gevallen. Op vakantie in eigen land dus, dachten 4 op de 5 Britse vakantiegangers. Maar dat massale binnenlandse toerisme veroorzaakt weer nieuwe problemen. Correspondent Fleur Launsbach neemt ons mee naar Cornwall. Cornwall is dé ansichtkaart van het Verenigd Koninkrijk. Prachtige kustlijnen, glooiende landschappen en pittoreske dorpjes. Maar dit jaar ziet Cornwall zwart van de mensen. Door de pandemie en de reisrestricties zijn miljoenen Britten dit jaar op vakantie in eigen land. En daardoor is er aan de kust nu zoveel vraag naar vakantiehuisjes dat er een huizencrisis is ontstaan. Lokale politici, zoals Judy Pearce, zitten met hun handen in het haar. I think this year is busier than ever, partly because of the pandemic and the difficulties of going abroad. Op sommige populaire plekken in Cornwall en Devon zijn nu zelfs 80% van de woningen opgekocht als vakantiehuis of Airbnb. It has got to crisis point because people who are renting places are getting forced out so that the owners can turn them into Airbnbs and probably make a quick buck during the season. Lokale bewoners worden nu zelfs uit hun huis gezet omdat verhuur op Airbnb veel meer oplevert. Dat gebeurde bij Scott Midgley, die in een hotel aan de kust werkt. I was told by my landlord and landlady that they were turning my house or my room into an Airbnb let. I had 1 month to vacate the premises and that was that. Als hij geen tijdelijke kamer in het hotel had kunnen krijgen, had hij op straat gestaan, vertelt hij. Er is niks te huren en wat er is, is onbetaalbaar geworden voor zijn horecasalaris. Even if you do find a place, if you find a place that's, you know, £1,200 per common month, my wage won't cover that. So it's a case of you either eat or have a place to stay. Monique Collins heeft een stichting die mensen met een laag inkomen helpt om een woning te vinden. I get 5 or 6 phone calls a day where people have been forced out of their properties where they've lived 15-10 years and they're told, well, this week you need to be out because we're going to Airbnb it. Inmiddels krijgen ze 4 à 5 telefoontjes per dag van mensen die op straat worden gezet. Volgens de gemeente van South Hams is de situatie gevaarlijk aan het worden. To do something about it. It's going to be an emergency. Er moet meer regulering komen, vindt Judy Pearce. Teachers, all those kind of people who need to be here to service a community, they're finding it very hard to live here now. Die lokale mensen die nu uit de markt worden gedrukt, zorgpersoneel, leraren, die zijn essentieel om de boel draaiende te houden. The whole social fabric of the place will break down because if the businesses can't operate, then we can't service the tourists who are here. Terug aan het strand waar Scott Midgley werkt, zitten de toeristen met een drankje en een hapje aan het water. Al lijkt het goede leven na lockdown weer op gang te komen, de lange termijn problematiek van deze pandemie is verre van over. Een bijdrage was dat van correspondent Fleur Launsbach. 1, 2, 3 voor de dag. De Ronde van Spanje gaat van start. Wielrenners beginnen vandaag met een tijdrit over ruim 7 kilometer. Start en finish is in de stad Burgos, dat is in het noorden van Spanje. De Amsterdam Arena werd op 14 augustus 1996 geopend en bestaat vandaag dus 25 jaar. Het wordt gevierd met een besloten feestje, onder andere met Sjaak Zwart, Treintje Oosterhuis, René Vroger en Edwin van der Sar. En een grote vissersvloot met meer dan 50 schepen vaart vanmiddag een protestronde langs de afsluitdijk. De vissers protesteren tegen de bouw van windmolenparken. Want volgens Anja Keuter van de IJsselmeervissers maken die het vissen onmogelijk. Er worden zoveel gebieden gesloten voor de visserij door de windparken, dat wij straks nergens meer plek hebben, zowel op de Noordzee als op het IJsselmeer. En dan hoor ik mensen denken, ja, maar die zee is te groot genoeg. Er zijn heel veel gebieden waar we niet kunnen komen. Als er dan ook nog zulke enorme parken worden aangelegd waarvan we de gevolgen onder water nog niet kennen, dan blijft er voor ons geen plek meer over. En dit was het NOS Radio 1-journaal. Ik wens u nog een hele mooie zaterdag. En straks hoort u hier Nieuwsweekend met Charles Groenhuizen en Mieke van der Wij. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf.